मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। मैंने ये कब सोचा था होगा यूं कभी, राह में यूं मिल जाएंगे दो अजनबी। हम दोनों जो पास आए तो दिल जितना खुश है उतना हैरान। मैंने ये कब सोचा था होगा यूं कभी, जाने कहां ले आई है ये जिंदगी। क्या जाने क्यों तुम जो मिले, दिल जितना खुश है उतना है।